en Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Nu 15 maanden gratis voor starters. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Toen ik Adrie Duiverstein een paar jaar geleden interviewde voor de krant, nam hij me eerst mee op een urenlange rondleiding door zijn eigen Schilderswijk. Hij wees me op bijna elke bijzondere gevel, fraai verbouwde bakkerswinkel of paradijselijke achtertuin. Voelbaar trots op de stad waar hij niet alleen raadslid, maar ook wethouder en kamerlid was geweest. Duiverstein was toen al bezig met het einde van zijn leven. De wereld zal ook wel zonder hem doorgaan. Dat vond hij een troostrijke gedachte. Je bent onderdeel van een groter geheel. Je doet mee, draagt bij en maakt daardoor samen het verschil. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vladimir Poetin bezocht vandaag Mariupol. En morgen ontvangt hij in Moskou de Chinese president Xi Jinping. Wat zou Poetin daar precies mee beogen? Aanstaande dinsdag wordt dirigent Hartmut Hengen 80. Dat wordt morgen gevierd wanneer hij in het Concertgebouw zijn 800ste concert met het Nederlands Philharmonisch Orkest dirigeert. En vanavond is Hartmut Hengen al te gast bij Het Oog. En onze huisdichter Ingmar Heitse staat tegen het einde van de uitzending stil bij het losbarsten van de lente. Maar eerst het nieuws van... Zondag 19 maart. De noodlijdende bank, Zwitserse bank Credit Suisse, is op het nippertje gered. Concurrent UBS neemt de bank over. Zo maakte de bondspresident vanavond bekend. The takeover of Credit Suisse by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently. Als de bank was omgevallen, dan had dat volgens de president grote gevolgen gehad voor het land. Maar niet elke Zwitser is dat met hem eens. Met den ganzen verfehlungen im management en den ganzen hohen bonis. Nein, lasst sie untergehen. Men hoopt dat met het redden van het Credit Suisse de rust in de financiële wereld terugkeert. Maar dat is volgens deze deskundige nog maar de vraag. Het zou ook wel eens een voorbode kunnen zijn van een nieuwe financiële crisis. Maar het is durchaus mogelijk dat we in een jaar vielleicht zeggen dat war einer der Vorboten einer größeren Krise. President Poetin heeft een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol. Op beelden is te zien hoe Poetin zelf rondrijdt en hoe hij het huis van een gezin bezocht. De bewoner wil hem dolgraag de hand schudden. Om aan de Russische bevolking te laten zien dat Poetin niet alleen maar in een bunker zit en veiligheid opzoekt, maar ook de onveiligheid opzoekt. Poetin zou alleen een herbouwd stukje van de stad hebben bezocht. Pure propaganda volgens deze defensiedeskundige. Om te laten zien, ja, ook weer voor het eigen publiek, van kijk, als de Oekraïners weg zijn, wij bouwen er iets mooiers voor terug. Een opmerkelijk moment in de Eredivisie vanmiddag. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd Groningen-Heerenveen slaat de vlam in de pan bij de supporters. Verdediger Jetro Willems doet een poging om de gemoederen tot bedaren te brengen. En het wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Oververhitte reacties. En dan, voor het oog van de camera... Een hersenloze imbeciel besluit om Jetro een klap te geven. De jongeman wordt in zijn nekvel gegrepen en overgedragen aan de politie. De Groningse verdediger lijkt het allemaal niet te hebben meegekregen. Hij voelde zich in ieder geval geen moment bedreigd. Gelukkig ben ik van Rotterdam-Zuid, dus ik heb wel wat meegemaakt. Maar ik voel me niet bedreigd. Toen ik net een opmerkelijk moment in de Eredivisie zei, dacht u vast dat ik het ging hebben over de winst van Feyenoord op Ajax. En ja, dat was ook opmerkelijk. 18 jaar lang wisten de Rotterdammers Ajax in hun eigen stadion niet te verslaan. Dus dat werd vandaag uitbundig gevierd in Rotterdam. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Michel Koenen. De jongen wil groei sociale huur, maar het lukt hem niet. Dat staat groot op de voorpagina van Trouw. Het kabinet zet in op meer sociale huurwoningen, maar de plannen zorgen ervoor dat het er in verhouding alleen maar minder worden, blijkt uit nieuwe berekeningen waar de krant over schrijft. En zicht op verbetering is er niet. Veel aandacht in de kranten voor de nieuwste bankencrisis. UBS moet Credit Suisse, Zwitserland en financiële systemen redden. Staat dan ook groot als kop op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Ook in de krant een afscheidsinterview met de burgemeester van Maasdriel. Vetus en criminaliteit teisterden Maasdriel, ook wel het Palermo aan de Maas genoemd, al decennia lang. De krant maakt de balans op met de burgemeester over hoe het nu gaat met de Gelderse gemeente. De onderwereld trekt de bovenwereld in, is zijn conclusie in de krant. ProRail wil via de rechter afdwingen dat het langer met kwartshoudende stenen kan blijven werken bij spoorwerkzaamheden, schrijft het AD. Talloze projecten en cruciaal onderhoud kunnen anders de komende jaren niet meer worden uitgevoerd, waarschuwt de spoorbeheerder in de krant. Het gaat onder meer over spoorvernieuwingen als het Zuidasdok, de Maaslijn en de Woenderlinie. En kwarts veroorzaakt kanker, maar overstappen op kwartsloze grote grijze stenen tussen en naast de rails is moeilijk, zegt ProRail. De arbeidsinspectie bestrijdt dat. In Duitsland is er genoeg, maar ja, dat kost geld. De duizenden neven van Zwarte Piet. Hoe blackface-shows in theater en op televisie het racisme in Nederland voeden, is de kop boven een interview in de Volkskrant. Elisabeth Koning en Wilfred Takke deden onderzoek naar blackface in Nederland en schreven er een boek over. De gevolgen van het nadoen van zwarte mensen door witte mensen zijn nog steeds voelbaar, stellen de twee. Blackface werd gezien als onschuldig volksvermaak, niet racistisch, hooguit humoristisch. En juist dat is het probleem, betogen de auteurs. Want geen krachtigere manier om racisme mee te verspreiden dan onder de dekmantel van humor en ironie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Emily Sande, Next to Me. Vladimir Poetin is vandaag na een bezoek aan de Krim doorgereisd naar de bezette Oekraïnse stad Mariupol. Terwijl morgen de Chinese president Xi Jinping voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne Poetin bezoekt in Moskou. Wat hoopt Poetin hiermee te bereiken? Ik bespreek het met Ingrid de Hoge, China-deskundige verbonden aan Klingendaal, en met onze correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Goedenavond allebei. Geert, verwacht je dit bezoek van Poetin aan Mariupol? Nee. Het was een verrassing. En vooral ook omdat het al een tijdje geleden is dat Poetin dit soort uitstapjes heeft gemaakt. Zeker het afgelopen jaar heeft hij heel weinig gereisd. En wat we nu hebben gezien, wat we vandaag hebben gezien, dat is toch een beetje de oude Poetin die we in het verleden wel eens hebben gezien als die plotselinge uitstapjes maakte naar allerlei interessante oorden of achter de stuurknuppel van een blusvliegtuig ging zitten of in een onderzeeër naar beneden. Ditmaal viel dus op dat hij achter het stuur zat van een auto nadat hij in de helikopter was aangekomen en zelf dus Mariupol binnenreed en ook door de stad reed. Dus dat was alles bij elkaar eigenlijk heel onverwacht. En ook opvallend dat hij zo in de auto zat, hè, zelf. Ja, de laatste jaren eigenlijk zie je dat Poetin kennelijk steeds huiveriger is. Steeds voorzichtiger met zijn eigen veiligheid. De laatste tijd zijn de berichten dat Poetin steeds meer per trein zich verplaatst. En niet meer via de lucht, ook wellicht uit veiligheidsoverwegingen. Ook dus via aparte treinsporen. Via aparte treinsporen. Er zijn zelfs speciale stations aangelegd die achter hoge schuttingen liggen. Dus die niemand kan zien. Maar vanuit de lucht tegenwoordig in deze tijd is niets meer verborgen. Want iedereen kan gewoon op internet vanuit de lucht kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. En welk statement wil Poetin maken met dit bezoek, denk je? Nou ja, hij wil in ieder geval laten zien dat hij er nog is. Hè? Het is niet helemaal duidelijk of dit nou echt voorbereid was, dit bezoek, of niet. Het Kremlin, de woordvoerder van Poetin, zegt dat het een spontaan bezoek was. En als het spontaan is, dan kun je er allerlei scenario's op loslaten. Het zou een reactie kunnen zijn op het besluit van het internationale strafhof, hè, om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Poetin. Om te laten zien van ik ben voor niemand bang en zo nodig ga ik ook in Mariupol op bezoek. Een andere overweging is dat het hele afgelopen jaar we natuurlijk Poetins tegenhanger, de president van Oekraïne, Zelensky, hebben gezien die voortdurend heeft rondgereisd, die allerlei hele gevaarlijke plekken aan het front heeft bezocht. Denk aan Lysychansk, denk aan Bakhmut nog vrij recentelijk. Dat zijn allemaal dingen die Poetin nooit heeft gedaan. Hij is het afgelopen jaar één keer in Rostov geweest, een grote stad niet zo heel ver van de Donbass af, waar hij dan een militair commandocentrum heeft bezocht. En daar is hij nu kennelijk in datzelfde centrum nu opnieuw geweest. Maar dichterbij het front, dichterbij het oorlogsgebied is hij eigenlijk nooit geweest het hele afgelopen jaar. En dit is dan misschien een goed makertje, om zo te zeggen. Mevrouw de Hoge, morgen ontvangt de Russische president Poetin dus de Chinese net herkozen president Xi Jinping. Hoe belangrijk is Rusland voor China? Rusland is een enorm belangrijke partner voor China, een belangrijke economische partner, maar vooral ook een belangrijke politieke partner, omdat de twee samen optrekken tegen de wereldheerschappij van de Verenigde Staten. En zij delen een wereldvisie, ze delen hun politieke visie. Dus een belangrijke partner in een heleboel opzichten. En het zijn natuurlijk buurlanden met een enorm lange grens. En hoe is die relatie tussen Poetin en Xi? Nou, op dit moment zeer warm. Niettemin moeten we altijd wel in ons achterhoofd houden dat het hier ook een verstandshuwelijk betreft. Mm-hmm. Maar er zijn veel gedeelde belangen. En daar willen beide nu op inzetten, omdat dat voor beide in de agenda past. En wat wil Xi, denkt u, met dit bezoek aan Rusland bereiken? Nou, het is meer dan een normaal staatsbezoek, hè? Want eigenlijk is het ook een staatsbezoek die Xi Jinping ieder 2 jaar aan Rusland brengt. Maar nu staat de Oekraïne op de agenda, dat hebben beide partijen al duidelijk gezegd. En China wil zich positioneren en ook profileren als bemiddelaar, als vredestichter, als het land wat geen wapens brengt, maar wat diplomatieke oplossingen brengt in dat conflict. En het is niet bedoeld als statement tegen het Westen? Het is ook zeer zeker een statement tegen het Westen, maar vooral tegen Amerika. En dat is ook wat China dus zegt. Hè. Amerika brengt wapens, wij brengen vrede en vreedzame oplossingen. En het is ook om China's positie ten opzichte van Amerika te versterken. En te zeggen, nou ja, kijk, wij hebben het betere politieke model. Onze visie voor de wereld is eigenlijk veel beter dan die van jullie. En Geert, wat is voor Poetin het belangrijkste doel van dit bezoek van Xi? Poetin heeft dat uitgelegd in een artikel dat in een Chinese krant is gepubliceerd. En daaruit proef je heel sterk inderdaad ook die gemeenschappelijke visie ten aanzien van het Westen. En daar hamert Poetin heel erg op. Hij zegt ook dat hij dankbaar is dat Xi de redenen kent waarom dat conflict in Oekraïne tot stand is gekomen. Maar als je internationaal kijkt, dan zie je natuurlijk dat Rusland echt met de rug tegen de muur staat, als het ware. En Poetin wil laten zien dat Rusland niet is geïsoleerd. He, dat hoor je vaak vanuit het Westen, vanuit Amerika, vanuit Europa. Rusland verkeert in isolement. Nou, dit is bij uitstek de gelegenheid voor Poetin om te laten zien: Rusland is niet geïsoleerd. De Russen en Poetin ook hameren er ook graag op dat China dat een miljard mensen is. He, dus samen sta je sterk. Dat staat allemaal achter Rusland, zo wil Poetin het voorstellen. En objectief zie je natuurlijk ook dat de rol van China voor Rusland enorm belangrijk, nog veel belangrijker is geworden dan die al was. Dat zie je aan bijvoorbeeld het feit dat Rusland de olie en andere grondstoffen die niet meer aan Europa of aan het Westen kwijt kan, nou, nog wel bij China kan afzetten. Zij het dat allemaal gebeurt op de voorwaarden die China stelt. Hè. Dus het is een buyers market. Hè. En Rusland is in dit opzicht steeds afhankelijker aan het worden van China. Mevrouw De Hoge, is er ook een kans dat Xi na zijn bezoek aan Moskou nog doorvliegt naar Kiev en om Zelensky te ontmoeten? Nou, er zijn heel veel geruchten in de internationale pers dat er in ieder geval een gesprek gaat plaatsvinden. Op zich wordt gezegd dat zal waarschijnlijk een telefoongesprek zijn, maar het valt niet helemaal uit te sluiten. Ja, want er is al contact geweest tussen de Chinese en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken. Ja, die hebben een gesprek gevoerd. Dat is ook eerder door een andere topdiplomaat, Wang Yi, gesprekken gevoerd met de Oekraïense partners. Dus dat contact is al gelegd. Maar het zou de eerste keer zijn sinds de oorlog dat president Xi Jinping met president Zelensky gaat spreken. Want dat zou ook met het oog op die bemiddeling die Xi waarschijnlijk eruit wil halen een belangrijke factor kunnen zijn. Heel erg belangrijk, noodzakelijk. Want als je beide partijen aan tafel wil krijgen, moet je natuurlijk ook met beide partijen dat contact leggen en het vertrouwen winnen dat jij als bemiddelaar die rol kan spelen. En daar heeft China natuurlijk nog wel wat obstakels weg te nemen. Dus daar staat of valt eigenlijk alles mee? Voor China staat er mee of het zich inderdaad die rol kan aanmeten als middelaar. En voor de wereldvrede hangt hier natuurlijk ook wat vanaf of er een klein stapje gezet kan worden. Kijk, niemand verwacht, ook China niet, dat er een doorbraak geforceerd kan worden. Maar als er al een klein stapje vooruit gezet kan worden, is dat voor alle partijen winst. Ingrid de Hoge, China-deskundige verbonden aan Klingendaal en correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Dank u wel, allebei. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money. Are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. The Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there. They got surfing too. The Japanese kimono, baby, be a tie your shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Randy Newman, Political Science. Wat is er 6 weken na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië in het getroffen gebied nodig? Morgen is in Brussel een donorconferentie van de Europese Commissie om geld in te zamelen. Journalist Rena Netjes volgde de afgelopen periode de hulpverlening in Noord-Syrië en Turkije. En Dirk Segaar, hoofd internationale hulp van het Nederlands Rode Kruis, was onlangs ook in het getroffen aardbevingsgebied. Goedenavond allebei. Meneer Segaar, goedenavond. Hoeveel hulp geeft het Rode Kruis in het getroffen gebied? Ik kom dus net 2 weken geleden terug uit het zuidoosten van Turkije. En daar zijn we net uit de fase van acute mensen proberen te redden. En we zitten heel erg proberen om al die mensen die hun woning zijn kwijtgeraken, om die te ondersteunen. Dus we ondersteunen meer dan 1 miljoen mensen per dag. Met het koken van warme maaltijden. Dat gaat 3 keer per dag, dus meer dan 3 miljoen maaltijden per dag. En daarnaast 67.000 tenten zijn geleverd om hun tijdelijke huisvesting te geven. Ook medische zorg, psychosociale zorg, water, et cetera. En in feite hebben de mensen die echt alles verloren hebben, die hebben eigenlijk zo ongeveer alles nodig. Dus we doen wat we kunnen daar. En hetzelfde verhaal in Noord-Syrië. Waar ook 300.000 mensen hun huis hebben moeten verlaten. En daar bijvoorbeeld bieden we aan 580.000 mensen medische hulp. Maar ook allerlei andere hulpgoederen aan nog een grotere groep. Zelfs iets van 800.000 mensen. Die tekens, tenten, matrassen, winterkleding, kachels, et cetera, krijgen. Maar goed, hoe lang schat u in dat die hulp nog nodig is? Kijk, voor de mensen die het echt alles verloren zijn, kijk, je een aantal mensen die weg kunnen trekken. Bijvoorbeeld in Turkije is dus meer dan 1 miljoen mensen is elders in Turkije naar vrienden en familie vertrokken. Dus die hebben dan tijdelijk een plek waar ze opgevangen worden. Maar voor de mensen die echt alles verloren zijn, die ter plekke blijven in tentenkampen wonen, dat gaat nog jaren duren. Maar wat we wel willen proberen is om zo snel mogelijk transitie te maken naar een meer semi-permanente woningen. Zodat ze niet meer voor hen hoeven te koken, maar dat ze gewoon zelf kunnen koken. Dat ze bijvoorbeeld iets van containerachtige woningen hebben waar ze hun eigen sanitatie hebben, waar ze zelf kunnen koken. Zodat we een transitie kunnen maken naar meer voedselpakketten en cash-assistentie. Zodat ze gewoon zelf hun dingen op kunnen kopen. Maar als je kijkt naar echte wederopbouw, met het opbouwen, bepaalde steden die volledig verwoest zijn, die ik heb gezien. Kijk, dat gaat jaren nog duren. Ja. Rena Netjes, u was onlangs nog in het getroffen gebied in Noord-Syrië, hè, dat in handen van de oppositie is. Hoe is het daar gesteld met de hulpverlening? Ja, want goedenavond. Ik hoor net meneer Segaar spreken over hulp in Noord-Syrië. Maar het Rode Kruis werkt niet in oppositiegebied Noord-Syrië. Wat het zwaarst is getroffen, ongeveer 80% van de schade in Syrië is in dat oppositiegebied. En het is misschien ook wel goed even om te zeggen dat in een regimegebied ongeveer 9 miljoen mensen zich bevinden. In het oppositiegebied 5 miljoen. Waarvan heel veel mensen gevlucht zijn van het Assad-regime. Mm-hmm. En sowieso al 1,9 miljoen mensen in tenten woonden voor de aardbeving. Maar de hulpverlening is vooral lokaal. Syrische organisaties en konvooien uit andere gebieden van het oppositiegebied naar dit gebied. En 2 springen eruit. Wat mij betreft, dat is Qatar, die heel erg actief is, heel veel tenten levert. En de Barzani Charity Foundation uit Erbil, die is ook erg groot aanwezig. Daar kwamen ze echt overal tegen. En ze zijn er nog steeds. En ze gaan een kantoor openen, begrijp ik. En die zijn heel erg daar aan de slag. Ja. En de VN biedt toch ook hulp? Nou, de VN heeft geaarzeld. Die heeft eigenlijk gewacht op een groen licht van Assad en van Rusland. Daar wachten ze altijd op om hulp te bieden aan dit gebied. Dat is ook meteen de kritiek. Deze mensen zijn al gevlucht voor Assad. En hoezo ga je dan verwachten dat Assad bereid is om deze mensen dan nog te helpen? De VN-hulp is wel op gang gekomen via vooral de Bab el-Hawa grensovergang naar Noord-Idlib. Mm-hmm. Maar die hulp is met name routinehulp, dus niet echt aardbevingshulp. Minder dan 10%, zeggen officials, zeggen de White Helmets, is zeg maar hulp wat ze echt nodig hebben. Materialen om, natuurlijk in de eerste dagen is dat helemaal niet gekomen, materialen om mensen onder het puin te halen. Maar ook nu, de eerste hulp is niet voedsel, maar ze zijn echt materialen ook om het puin allemaal weg te halen. En die komen niet aan. En zelfs vertelde de White Helmets dat er in die extra noodhulp dan, dat er bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen voor huizen in zat, terwijl mensen natuurlijk hun huizen zijn verloren. Ja. Maar als ik het kort samenvat, is dat de VN-hulp naar bijvoorbeeld Jinderes, wat niet in Idlib ligt, daar was 3 weken na de aardbeving dat wij daar waren nog geen enkele VN-hulp überhaupt gearriveerd. En die White Helmets die u noemt, kunnen die gebruik maken van dat Europese geld van die donorconferentie? Nee, ik heb net nog het kantoor van ze gesproken en ze hebben een half uur geleden en ze hebben geen uitnodiging ontvangen. Nee. En minister Gaar, werkt het Rode Kruis wel samen met die White Helmets? Momenteel niet direct. Kijk, het Rode Kruis ondersteunt met name in Syrië, als we hebben het over Syrië, de Syrische Rode Halve Maan. Die enorm groot zijn en meer dan 4000 hulpverleners en vrijwilligers in het getroffen gebied hebben. Mm-hmm. Omdat de operatie al zo enorm groot is, wordt het met name met de eigen staf uitgevoerd, zodat ze kunnen zien waar de noden het grootst zijn en waar ondersteuning kan worden geboden. Er zijn ook in het oppositiegebied zijn vrijwilligers wel aanwezig, maar ik ben helemaal eens met de opmerking dat het heel moeilijk is om hulpgoederen daar binnen te krijgen. In het oppositiegebied. We hebben een groot konvooi al meer dan 2 weken klaarstaan, maar dat kan alleen maar de lijn van controle overgaan als er overeenstemming is tussen de oppositie en ook van de regering. Rena Netjes, hoe denkt u dat het komt dat de EU niet wil samenwerken met die Syrische NGO's zoals de White Helmets? Nou, het is dus zo dat de EU juist deze organisaties allemaal allemaal financiert. Maar het is dus een unicum nu dat voor de allereerste keer dat dit niet gebeurt. Het gebeurt nu met de aardbevingshulp niet. En wat ik hoor van NGO's achter de coulissen, dat een paar EU-landen dit nu hebben gevetoed. En er zijn waarschijnlijk de usual suspects, zoals bijvoorbeeld Hongarije, die erg dicht tegen Rusland aan zit. Mm-hmm. Maar er is dus geen overeenstemming kunnen komen in de EU zelf. En dus hebben ze maar besloten om geen enkele NGO uit te nodigen en alles via de VN te laten lopen. En wat meneer Segar zegt, de VN die wacht telkens op groen licht van Assad, terwijl de nood verreweg het grootst is in dat oppositiegebied. Dus het is wel, het is weer dat de oppositie extra wordt geraakt. Al die mensen die al hun huis zijn kwijtgeraakt door bombardementen van Assad, worden nu nog weer erg geraakt, doordat ook nog de hulp maar met mondjesmaat binnenkomt. Mm-hmm. Meneer Segar, zou het Rode Kruis dat anders moeten aanpakken? Kijk, we hebben 150 jaar ervaring hierin. Dus we proberen alle kanalen die we weten, die we kunnen bewandelen, die worden bewandeld. Mm-hmm. En het is, kijk, uiteindelijk, We hebben vele mensen ook in oppositiegebied zijn wij verloren. Die zijn vermoord terwijl ze daar werkten. Dus je weet dat je echt de toestemming nodig hebt van alle partijen om daar goed te kunnen werken. Je kan wel zeggen, dat lappen we aan onze laars. Maar op het moment dat je daar dan aankomt en niet welkom bent, ben je natuurlijk volledig ongewapend daar en loop je enorme risico's. Dus het moet wel een afweging zijn. Dus we zijn constant in gesprek en we hebben dat enorme grote konvooi klaarstaan al 2 weken lang. Maar ook de oppositie maakt het moeilijk. Hè? Die geeft aan van laat die hulpmiddelen maar hier aan de grens staan. Dan geven wij ze uit. Kijk, en dat is een rode lijn voor ons. Wij kunnen niet aan een gewapende groep die hulpmiddelen ook overgeven als wij geen controle hebben waar die hulpmiddelen naartoe gaan. Dus het heeft echt nog tijd nodig om. Om erin te gaan. Maar het is ontzettend frustrerend. Dat is gewoon absoluut, ben ik het helemaal mee eens. En, maar goed, dat is uiteindelijk een politieke beslissing die genomen die wordt. Niet kunnen waar wij nee. Ja, als hulpverlener niet direct dit doen. Dirk Segaar en Rena Netjes, ik dank jullie allebei hartelijk. Een fragment uit de 7e symfonie van Anton Bruckner, uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest en gedirigeerd door maestro Hartmut Hengen. Dinsdag wordt de dirigent 80 jaar en morgen viert hij die verjaardag in het Concertgebouw in Amsterdam, waar hij zijn 800ste concert met het Nederlands Philharmonisch Orkest dirigeert. En dat orkest gaat hem morgen benoemen tot eredirigent. Dag meneer Hengen, goedenavond. Goedenavond. 800 keer morgen, dat moet wel een heel bijzondere avond zijn. Zeker wordt het een heel bijzondere avond. En die zaal is ook heel bijzonder. En ook het programma is heel bijzonder. En die aanleiding is ook bijzonder. Dus het wordt een bijzondere avond. U hebt veel betekend voor dit orkest. Blijkt uit de onderscheiding die ze u gaan uitreiken. U bent er 16 jaar aan verbonden geweest. Wat heeft dit orkest eigenlijk voor u betekend? Nou, dat zijn eigenlijk twee verhalen. Op de ene kant was het mijn redding dat ik de DDR mocht ontvluchten. Mm-hmm. En op de andere kant was het natuurlijk een fusieorkest met ontzettend veel problemen die ik als chef moest oplossen. En eerlijk gezegd, ik had verwacht dat ik mijn contract van 3 jaren niet zou kunnen verlengen. Oh, omdat nee. Ik vele mensen heb die dan zeggen, ja, nou, dat willen we niet. Omdat ik moest mensen ontslaan en ik moest veel maatregelen treffen die niet populair zijn. Maar zo als nu te zien is, we werken nu 38 jaar samen. Dus blijkbaar is het toch een successtory geworden. Waar moest u eigenlijk het meest aan wennen toen u in Nederland ging werken? Ja, nou is het een heel andere cultuur van samenwerking. In het begin was het ook een kwestie van discipline. Dat is nu helemaal anders. Als ik nu terugkom, voel ik me helemaal thuis. En het is een buitengewoon professioneel en gedisciplineerd. Want die discipline was hier minder dan in Duitsland? Dan in de DDR. Zeker. Ja? Het was een beetje, kijken we maar even wat we nu gaan doen. En het was niet zo van, we gaan daarvoor. Dat is natuurlijk ook niet te verwijten aan die muzici, omdat ze in een situatie kwamen in die ze niet wilden. Het was politiek gewoon gewild, maar niet van de muzici zelf. Drie orkesten moesten opeens één orkest worden. En daar kwam nog bij dat we geen goede repetitieruimte hadden. En natuurlijk ook veel verschillende mentaliteiten van de drie orkesten. En het was een heel moeilijk begin. En ook toegegeven, voor een Duitse dirigent in Nederland was het ook niet zo makkelijk in deze tijd. Ik weet nog dat de NRC getiteld heeft: hebben we het nodig dat een Duitser twee van de meest belangrijke posities in heeft. Ah, ja. Het was geen vriendelijke groet aan iemand die hier iets zou moeten opbouwen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar waaraan kan ik nou horen dat een orkest door u gedirigeerd is? En wordt. Wat valt mij dan op als ik een cd opzet? Dat ik probeer... Ik heb net dit stukje gehoord van die oude opname. Ja. En dat klinkt nu heel anders. Het klinkt van mijn kant anders, omdat ik veel meer inzicht in het stuk heb. Maar het klinkt ook van het orkest heel anders, omdat het orkest ontzettend gegroeid is. Ik heb natuurlijk opvolgers gehad die ook veel werk verricht hebben. Ja. Maar ik ben zo benieuwd, meneer Heintje, wat uw signatuur is als dirigent. Signatuur, ja. Dat is heel in de diepte gaan. En dat aan het orkest doorgeven. En ik ben daarvoor ook niet altijd geliefd. Dat ik veel vraag. Maar mijn signatuur is, denk ik, een heel speciale klank. En doorzichtigheid van de orkestklank. Doorzichtigheid? Ja. En wat bedoelt u daarmee? Je kunt meer enkele stemmen horen dan alleen maar een klank. Het is, je hoort alle structuren van een werk. En je hoort niet maar één mooi of hard of wat dan ook klank. Het gaat over details die in die muziek zitten en die eigenlijk de muziek uitmaken. En dat probeer ik naar boven te halen. Mensen die met u gewerkt hebben en die u typeren, die zeggen: hij is behoorlijk streng voor zichzelf, maar ook voor het orkest. Is dat zo? Ja, dat kunnen alleen maar andere mensen beoordelen. Ik vind dat ik soms niet streng genoeg ben. Oh ja. Maar dat is... Waar zou u nog wel meer bovenop mogen zitten? Nou ja, ik ben natuurlijk ook een dagje ouder geworden en soms heb ik dan ook geen zin om een keer hetzelfde nog een keer te zeggen en nog een keer te zeggen. En dan laat ik het even doorgaan en dan word ik boos op mezelf. En dan moet ik mezelf weer zeggen: kom op, je moet het uithalen en het zit erin. Het is niet iets waar ik zeg, het kan niet. Dat is op de andere kant, het vertrouwen is natuurlijk met de kwaliteit van het orkest ook ontzettend gegroeid. En ik kan dingen loslaten nu veel anders als ik 38 jaar geleden kom. Ja. En word je nou ook, net als een goede wijn die langer moet liggen en steeds beter wordt, word je ook steeds beter in je vak als dirigent? Ja, dat moeten anderen beoordelen, maar uit mijn inzicht in het vak zou ik zeggen: dirigeer is een ervaringsberoep. En hoe ouder je wordt, hoe beter word je als je permanent verder werkt. Wat kunt u nu beter dan vroeger? Ik vind wat ik nu doe is veel beter dan wat ik vroeger gedaan heb. Ja, ja, want we hoorden net die Zevende Symfonie van Bruckner. En u zei: dat spelen we nu heel anders. Ja, ja, absoluut. Toen ik het hoorde, dacht ik: ja, de week dirigent, was dat in godsnaam? Oh ja. Ik zou het niet. Ik doe het. Ik heb vandaag concert gehad in Utrecht en we hebben het al een keer in concertgebouw gespeeld. Doe het echt heel anders, maar dat is ook een kwestie van inzicht. Natuurlijk in het werk van Bruckner. Ik heb in de tussentijd veel meer studeerd en ik ben nog steeds aan het studeren. Ook in deze leeftijd. En ik maak ook wereldpremières. Dus ik doe ook moderne muziek nog steeds. En dat is een grote uitdaging. Je leert niet meer zo snel op deze leeftijd. Dat moet ik gewoon toegeven. Maar het blijft spannend. En het is ook voor mijzelf een soort Ja, u heeft gezegd, ik ben streng tegen mezelf. Misschien is dat een stukje daarvan. Dat ja. ik dat steeds van me vraag. Dat ik niet blijf staan. Ik zeg altijd, als ik tevreden ben, dan moet ik stoppen. Wat heeft u al die jaren geprobeerd over te brengen in die stukken die u dirigeerde? Ja, eigenlijk onder de streep iets wat mensen raakt. Mensen die in de zaal komen zitten of die cd's luisteren of een stream luisteren, zijn niet geïnteresseerd in die details waar ik mee bezig ben. Mensen zijn alleen maar geïnteresseerd dat die muziek die ze horen, dat ze daardoor geraakt worden. En voor mijn gevoel of mijn weten is het gewoon zo dat ik moet die basis ook wetenschappelijk leggen. Maar dat heeft geen invloed op iemand die daarnaar luistert. Die daarnaar luistert moet gewoon uit wat ik laat horen met het orkest daarvan geraakt worden. Ja. Dat is de enige doel. En wordt u dan zelf ook geraakt of bent u gewoon aan het werk? Het zijn momenten, ik had dat vandaag heel erg, dan word ik ook zelf heel erg geraakt, maar dat mag eigenlijk niet. Je mag die controle niet verliezen. Wanneer had u dat vandaag? Nou ja, ook in de zevende symfonie en dan in het tweede deel. En dan komen natuurlijk ook heel privé dingen naar boven. Iemand die je verloren hebt. En dat is dan opeens zo dichtbij je. Dat moet je niet toelaten, anders verlies je die controle. En je bent staat daarvoor natuurlijk voor een orkest van 100 man om de controle daarover te hebben. Op de andere kant ook emoties over te brengen aan het orkest. En deze balans is eigenlijk de mooiste, maar ook de moeilijkste opdracht voor een dirigent. Mag ik vragen aan wie u moest denken vanmiddag? We hebben een zoon verloren. Ah, en dat was wat u door uw hoofd schoot toen u aan het dirigeren? Ja, hij stond opeens voor me. Ja, tijdens het werk, tijdens het dirigeren? Ja, ja. Ja. En wat is het dan moeilijk om toch weer grip op de zaak te krijgen? Op de compositie? Ja, ik hoop dat ik die grip niet heb verloren, maar het is moeilijk. Je moet je gewoon samenrapen. Ja, dat is niet mis natuurlijk, wat je dan overkomt. Ja. Maar goed, op de andere kant is muziek ook daarvoor geschreven om dit soort emoties in mensen op te roepen. Troost het ook? Het troost ook, ja, absoluut. Ja? Het troost ook. Dat is dan wel iets heel moois, dat je zelf iets kunt oproepen wat jezelf ook weer troost. Ja, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik ben dankbaar ervoor dat ik dit mag doen en dat ik het met dit orkest mag doen, wat mij heel aan mijn hart verbonden is. En zo als ik het nu zie, als mijn gezondheid het toelaat, zou dat ook nog een paar jaar kunnen doorgaan. En dat is natuurlijk heerlijk, vooruitzicht. Meneer Henkjen, ik wens u een hele mooie avond toe morgen en voor dinsdag ook alvast een prachtige verjaardag en nog veel mooie jaren. Hartelijk bedankt. Het oog van Heidse. Ja, morgen begint de lente en daarom is onze huisdichter Ingmar Heidse met de mooiste gedichten over het voorjaar present. Dag Ingmar, goedenavond. Goedenavond. Er is natuurlijk heel veel poëzie om uit te kiezen, denk ik, over de lente. Was het moeilijk om een selectie te maken? Het is te veel, ja. Ik heb een hele bloemlezing in huis met gedichten over de lente. Dus die heb ik eerst helemaal doorgenomen en toen dacht ik, daar mag ik eigenlijk niks aan doen. Dat is heel makkelijk. Dan zeggen luisteraars ook van ja, zo kan ik het ook. Ja. Dus ik heb dat zorgvuldig vermeden. Zullen we maar gauw aftrappen dan? Ja, heel goed. Wat heb je bij je? Ik heb bij me van Tjitske Jansen. Mevrouw Julia doet de ramen open. Mevrouw Julia doet de ramen open. En ze weet geen woord voor de lucht die haar wangen aanraakt. En de zon heeft de kleur van honing. En ze weet, vandaag gaat het gebeuren. En ze denkt, maar eerst blijf ik nog even staan. Nou, een mooi gedicht, toch? Ja, dat is toch prachtig, ja. Heb je nog iets bij je? Ik heb bij me een pleidooi voor de auto. Dan denk je misschien, het heeft wat met de lente te maken, maar dat komt vanzelf goed. Dit is van Herman de Koning. Lente. Wat op de fiets niet kan, autoraampje open, elleboog buiten, autoradio aan, Carmina Burana. Wat op de fiets evenmin kan, mijn hand tussen jouw benen. En in de verte een vliegtuig met een vlag, leest het NWT. Aldus Herman de Koning. Ja, is het nou vooral veel vrolijkheid die lente, of zijn er ook droevige tonen tussen? Dichters zijn nogal vaak voorjaarsmoe. En, ja, dus Toon Tellegen omschreef het als volgt. Ik ben zo moe. Het zal de lente zijn. Het zal de winter zijn die is geweest, zegt een dokter met een zucht. Het zal de zomer zijn die staat te komen, zegt een buurvrouw op de tocht. Het moet de herfst zijn die mij liet vallen, zegt een ander in de nacht. De moeheid als een waakhond tussen haar en mij. Heb je nog een staaltje voorjaarsmoeheid? Ja, dit is voorjaarsverdriet. Dit is het mooiste liedje dat ik ken van Hans Dorrestein. Mm-hmm. De tekst van het lied Lente. Laat het vriezen dat het kraakt. Laat het sneeuwen dat het wit. En laat opnieuw de kolenkit nu de liefde me zo tegenzit. Verschrompel knoppen die ik haat. Dooi, trek terug tot een klein vak. En zaaier, zaaier, zaai het zaad terug tot weer een volle zak. En haal het vee weer uit de wei. En keer dan achterwaarts bewegend, drogend daar het opwaarts regent, weer naar je warme boerderij. Help, noordenwind, keer terug van zuid. Rommel weer aan deur en ruit. En laat de mensen van de kook weer overgaan op oliestook. Dan komt mijn liefste in wintertij. Als tranen stijgen naar mijn ogen. Waar ze één voor één verdrogen. Weer ruggelings terug bij mij. Bij mij. Dat klinkt weer heel anders dan wanneer je Dorrestein hoort zingen. Ja, dat is natuurlijk onverslaanbaar. De Mei van Gorter is ook echt zo'n klassieker over de lente. Ja, die vond ik een beetje lang voor vanavond. Heb je andere klassiekers? Ja, zeker. Ik moet ook bijzeggen dat Gorter ook wat kortere gedichten over de lente geschreven heeft. Maar toen viel mijn oog op dit gedicht van Paul Rodenko. En toen dacht ik, die doe ik bijna nooit. En het is zo mooi. Februarizon. Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open. Het straatgebeuren zeilt uit witte verte aan. Arbeiders bouwen met aluine handen aan een raamloos huis van trappen en piano's. De populieren werpen met een schoolse neiging elkaar een bal vol vogelstemmen toe. En heel hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig helblauwe bloemen op helblauwe zijde. De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind. Ik draag het donze masker van de eerste lentewind. Ja, ook weer een aangrijpend gedicht, toch? Dat is mooi, maar ook vooral die ene zinnen. De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind. Ja. Zo, dan kan je dichten als je het zo kan bekijken. Dat is echt geweldig, vind ik. Ja, ja. Wat is daar zo goed aan dan? Ja, het is een beeld van iets wat iedereen kent, wat iedereen gezien heeft. En het wordt zo gezegd dat het helemaal nieuw voor je is. Niemand voor Paul Rodenko had dat ooit zo bedacht, laat staan opgeschreven. En het staat er en je ziet het en je herkent het en je denkt, ja. En dan ben je een grote. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Je hebt ook Nico Scheepmaker bij je. Ja, dat komt. Ja, we konden toch niet helemaal om Gorter heen. En toen vond ik gelukkig Nico Scheepmaker met zijn rood borstje. Soms tikt een gedicht op het raam. Ik sta op en laat hem erin. En enkele keer heeft dat zin. Ik voed hem en geef hem een naam. Maar soms denk ik, ach, laat maar staan. Al regent het nog zo hard. Vandaag ben ik moe en geen Bart. Hij mag naar een ander toe gaan. Dat doet hij dan ook na een tijd. Hij vliegt mijn gezichtsveld uit en meteen daarop heb ik al spijt. Geen lente en geen nieuw geluid. Zo ging al zo dikwijls de mei van Gorter aan mijn neus voorbij. Ingmar, zitten er ook jongere, actuele dichters tussen? Ja, die hebben het ook wel over de lente. Nou, zijn jonge, actuele dichters hebben soms de neiging om wijdlopig te zijn. Ik weet niet waarom dat zo is, maar dat is zo. Maar daarop is een mooie uitzondering, namelijk Twan Vet, stadsdichter van Amersfoort. Mm-hmm. Volgens mij is hij 26 lentes jong, als het niet minder is. En hij schreef Tuinieren voor geliefden. Ik heb een gaatje in je hoofd gemaakt. Mijn vinger paste er precies doorheen. Terwijl je sliep verzamelde ik al je dromen, hechtte de wond met een kus en verdween. Ik heb je dromen in de achtertuin begraven. Naast narcissen, tussen bosjes fluitenkruid. Het is nu wachten op de lente. Want in de lente komen al je dromen uit. Nou, dat is ook weer spijk op de kop. Ja, dat is toch wel, ja. Die zit. Wat nog meer zit, ik vond van Lieke Marsman haar inauguratiegedicht. Dus toen zij als dichter des vaderlands aantrad. En dus ze is dus net, ja, net klaar met het ambt. Een lang en prachtig en woedend gedicht over Nederland. En dat eindigt met deze profetische regels. Het is een gedicht van 22 januari 2021. De laatste regels. Bij gebrek aan natuurijs ben je een schaatser die zwemt. En je zwemt langzaam omhoog naar een boei waar het licht is. Wee wat zich wreekt. Je bent een burger die stemt. Het is bijna lente. Je bent moe, maar je bent er nog. Vraag niet hoe, maar je bent er. Wat maakt die seizoenen nou zo populair bij dichters, denk jij? Nou, je kan er slecht omheen natuurlijk. Bedoel, het is geen kunstvorm te bedenken. Nou ja, we hadden het net even over klassieke muziek. Nou ja, dat is natuurlijk ook een platenkast vol met seizoenen. En lopen willekeurige verre winkel binnen. En al die rare namen van al die kleuren. Dat is ook Autumn Mist en Summer Green. Ja, dat kan niet anders. Ben je ook iemand tegengekomen die helemaal wars is van de seizoenen? Ja, dat is Menno Wichman, een van mijn favoriete dichters aller tijden, is een verklaarde stadsbewoner. Hij schreef in een ander gedicht, ongeveer, en ik paraphraseer hier, voor mij is de natuur een kapotte televisie, zeg maar. En hij heeft een gedicht gemaakt zonder weerbeschrijving. Dus je wil weten hoe het licht hier valt en kunt niet wachten tot ik weer een herfst tussen mijn regels vlecht. Liever een lente, ook best, zolang het maar niet klinkt zoals de beeld het zegt. Een boerenhoeve in de lentezon. De najaarswind die zich rond kerken kromt. Ik denk dat dit gedicht best zonder kan. Geen kieviet die de lucht in wiekt. Geen blauwe lentebries. Novemberbui of winterstorm maakt het er beter op. Vergeet de onzin van natuurlyriek en schop de weerberichten uit de poëzie. Ingmar Heidse, dank je wel. Ik kijk alweer uit naar de zomer, dat we je weer bij een nieuw seizoen kunnen begroeten. Maar ook eerder wel, hè? En anders ik wel. Heel goed. Dit was Met het oog op morgen, na 12 uur op deze zender, Wat blijft. Gepresenteerd door Floortje Smit. Met onder meer een gesprek met Connie Braam en een podcast over Willy Bortwicke. Morgen is er weer een oog. Dan zit heer Chris Keijne. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Heldere juridische teksten? Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. Pre-Zero. NPO Radio 1. Het is